Па шляху далейшага заняпаду. Ужо тады, калі цяжар паўночнай вайны пачаў паступова спадаць, і ў наступныя некалькі дзесяцігоддзяў пасля яе заканчэння бесперапынна ішоў працэс унутранага, а разам з ім і знешняга аслаблення Рэчы Паспалітай. І гэтаму перш за ўсё садзейнічалі узаемная барацьба паміж магутнымі магнацкімі родамі і палітыка рэлігійнай нецярпімасці. У пачатку 1710 года сабраўся так званы Вялікі Сойм, паводле пастановы якога Аўгуст II зноў аб'яўляўся каралём Рэчы Паспалітай і была ўзноўлена яго дамова з рускім царом Пятром I аб іх вайсковым саюзе. Адначасова Сойм забараніў у далейшым збіраць прыватныя узброеныя канфедэрацыі, улічваючы іх вялікую шкоднасць у аслабленні дзяржавы. Аднак апошняе не толькі не адышло, але яшчэ больш узмацнілася. Не могучы справіцца са сваімі ўнутранымі звадкамі, польскі ўрад вымушаны быў звярнуцца да Пятра I, каб ён дапамог ахоўваць унутраны парадак у краіне, на што ахвотна цар згадзіўся. Што і зразумела, бо гэта давала яму магчымасць павялічваць свой уплыў у Польшчы. У 1717 годзе адбыўся Сойм, які ўвайшоў у гісторыю як нямы, бо прадаўжаўся ўсяго 7 гадзін. Пацвердзіўшы пастановы Сойма 1710 года, ён адначасова выказаў падзяку Пятру I за прысылку войска ў Польшчу і надзяліў яго правам быць пасрэднікам паміж каралём і яго падданымі ў час іх нязгоды. Всё гэта засведчыла выключную слабасць улады Рэчы Паспалітай, якая не магла адолець свае ўнутраныя супярэчнасці і таму фактычна добраахвотна аддала сябе пад уладу суседняй дзяржавы. Праўда, польскія вярхі скора зразумелі, наколькі яны звязаны пастановай нямога Сойма, і таму рашылі кампенсаваць сваю немагчымасць змагацца са знешнімі маскалямі, пад якімі лічылі Расію, сваёй барацьбой з унутранымі маскалямі, пад якімі яны разумелі сваіх праваслаўных жыхароў. Менавіта супроць іх і накіроўваўся так званы праект 1718 года, які быў абвешчаны на Сойме віленскім канонікам Жаброўскім. Гэты дакумент не што іншае, як праграма канчатковага выкаранення праваслаўя ў Рэчы Паспалітай. Гэта і выцясненне з праваслаўя ўсіх знакамітых людзей, якія расселены па Беларусі, Украіне і Літве. Гэта і пазбаўленне праваслаўных важных службовых месцаў, якія былі для іх гонарам. Гэта і абавязак для кожнага паляка-католіка – на ўсялякіх зборах паказваць сваю перавагу над праваслаўнымі і ўсяляк піць з іх. Гэта і адхіленне праваслаўных, як знакамітых, так і простых, ад адукацыі і гэтак далей. Што штурхала да стварэння атмасферы нянавісці да праваслаўя і тым самым да яго знікнення ў дзяржаве. Пэўна ж, дэпутаты Сойма ухвалілі гэты праект. Бо, як паказвае наказ полацкага ваяводскага сейміка сваім паслам на гэты Сойм, яны абавязаны былі садзейнічаць узмацненню барацьбы супроць праваслаўя. Аднак ганенне на праваслаўных нядоўга працягвалася, бо, як заўсёды, яны знаходзілі абарону з боку Масквы, куды пасылаліся скаргі аб здзеках над імі. Пётр I ва ультыматыўнай форме звярнуўся да польскага ўрада аб спыненні гвалту над праваслаўнымі, што і прымусіла Аўгуста II выдаць адпаведны дэкрэт, якім катэгарычна забаранялася адбіраць ад праваслаўных цэрквы і манастыры іх маёнткі, а таксама чыніць праваслаўным розныя здзекі. Асекшыся на ганенні праваслаўных, польскі ўрад і каталіцкая царква рашылі заняцца уніяцкай царквой, што было больш бяспечна, паколькі за яе не мог заступіцца Пётр I, які, як ужо нам вядома, таксама быў самым заклятым яе праціўнікам. Але чым не задавальняла уніяцкая царква польска-каталіцкія школы, якія ў свой час стварылі яе? Рэч у тым, што яна па іх задуме павінна была стаць пераходным этапам ад праваслаўнай веры да каталіцкай, і таму ўсё рабілася, каб чым найболей загнаць у яе вернікам. Але яны ў гэтым перастараліся. Зрабіўшыся самай шматлікай па колькасці прыходаў і вернікаў, уніяцкая царква стала самастойнай. Хоць прайшло ўжо звыш 100 гадоў пасля яе стварэння, ніхто з яе вернікаў не перайшоў і не жадаў пераходзіць у каталіцкую веру, і таму зразумела, што для польска-каталіцкіх колаў яна стала такой жа перашкодай, як і праваслаўная царква. Вось чаму яны, адчуўшы сваю няўдачу ў барацьбе з праваслаўем, тэрмінова ўзяліся за уніяцтва. Дзеля гэтага ў 1720 годзе ў горадзе Замосце ў Люблінскім ваяводстве быў скліканы уніяцкі сабор. Старшынёй яго з'яўляўся папскі нунцый. Цікава, што сярод уніяцкіх епіскапаў, якія прысутнічалі на саборы, быў і смаленскі уніяцкі епіскап, хаця, як вядома, Смаленск у гэты час ужо не быў у складзе Рэчы Паспалітай. Аднак за час знаходжання Смаленшчыны ў складзе ВКЛ у ёй, як і ва ўсёй Беларусі, значна пашыралася уніяцтва, што нават у складзе Расіі яно трымала шчыльную сувязь з усёй уніяцкай царквой, пра што яскрава і сведчыць прысутнасць смаленскага епіскапа на гэтым саборы. Зразумела, што такую масавую веру, якой была уніяцкая, ліквідаваць за кароткі час было немагчыма. Гэтаму найперш перашкодзіла б і шматлікае уніяцкае духавенства. І таму галоўнай задачай ініцыятараў склікання гэтага сінода і было, не ліквідуючы уніяцкай царквы, прыдаць ёй найбольшае падабенства да каталіцкай царквы. Гэтаму і садзейнічалі прынятыя саборам новыя дагматы і абрады уніяцкай царквы. З іх галоўнымі былі прызнаваць непагрэшнасць рымскага папы і маліцца за яго здароўе, верыць у наяўнасць не толькі пекла і раю, але і чысцілішча, адзначаць пакутніцкую смерць Іаса Афакунцэвіча, пасвячаць у святары толькі бязжэнных асобаў, апранацца уніяцкім святарам гэтак жа, як і каталіцкія ксяндзы і іншае. Былі таксама ўнесены змены ва ўнутраным выглядзе уніяцкіх храмаў на кшталт каталіцкіх касцёлаў.